lecz wpadszy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem. Dziób statku zerwawszy się, pozostał nieruchomy, a rufa uległa rozbiciu przez bałwany. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich, przedostawszy się w pław, nie uciekł. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził im ich zamiarowi i rozkazał, aby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to uczynić, jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocalali wszyscy i przedostali się na ląd. Kiedy czytamy tą niesamowitą historię, którą, może powiedzieć, Duch Święty zapisał w Biblii, to jest dla nas to jasne, że po prostu za tym stał Bóg, który, może powiedzieć, różnymi drogami prowadzi nas po tej ziemi. I tak też prowadził i Pawła w tym, może powiedzieć, już na końcu jego życia. Ale wiemy, że on dostał się do Rzymu, i że on tam był w więzieniu przez cały czas, zaś był znowu wypuszczony i zaś znowu był w więzieniu. I też po prostu Bóg użył go tam, na tym miejscu, i rozgłosił Ewangelię w Rzymie. Bo zresztą powiedział, że jest i chce, czy ma pragnienie i głosić i wam w Rzymie. Także by się myślało, że taki mąż powinien spokojnie podróżować i nie mieć żadnych przeszkód i mieć po prostu dobre, można powiedzieć, i sprzyjające warunki. Ale tu takich warunków nie miał. On po prostu był tam, na tym statku był więźniem i on tak był, może być, transportowany do tego miejsca, gdzie miał być tym zwiastunem Ewangelii, ale też i później był też i pisarzem tych listów, które po prostu też są i dla nas wielką nauką. Widzimy tutaj w tym urywku Słowa Bożego taki, może powiedzieć, scenę, która może pasować do życia każdego człowieka, do życia, może powiedzieć, człowieka wierzącego i do życia człowieka niewierzącego. Ten statek, który tutaj cały czas po prostu jest opisywany, i ci, którzy są na tym statku, przedstawia właśnie takiego człowieka. I musimy po prostu sobie zdać sprawę, że jesteśmy po prostu narażeni przez różne okoliczności na to, że jeżeli po prostu te nasze decyzje naszego życia nie są podejmowane z Bogiem i zgodnie z Jego Słowem, to czasami po prostu jest tak, że różnie w naszym życiu jest. Nie chcę tutaj powiedzieć, że cała sytuacja, którą tutaj Paweł przeżył, że to nie było zgodnie z Bogiem. Nie, absolutnie nie. Ale to doświadczenie, które on tutaj miał, to jest doświadczeniem człowieka wierzącego i to po prostu spowodowało, że on miał jeszcze większe doświadczenie, że Bóg po prostu go przeprowadził przez te wszystkie doświadczenia i doprowadził do miejsca, do którego on chciał, żeby doszedł. I tak jest i z nami, kochani, jako ludzie wiary. Po prostu jesteśmy ludźmi, chociaż i po prostu nam jest trudno, chociaż napierają nas z każdej strony, to jednak po prostu cel nasz jest wyznaczony i czy po prostu to się stanie kosztem po prostu straty czegoś, to jednak po prostu dojdziemy do celu. Cel jest po prostu już przed nami. Celu nie stracimy. Niebo po prostu nie jest dla nas już zamknięte. Ono jest dla nas otwarte. Chociaż po prostu tutaj w tym życiu są różne trudności i problemy, to jednak po prostu cel jest. Gorzej jest z tymi wszystkimi, którzy po prostu nie widzą celu. Dla których po prostu cel jest za murem i przez ten mur nie mogą zobaczyć. I to są ludzie niewierzący, którzy po prostu są na statku, są tym statkiem, ale mimo to po prostu do celu nie dojdą. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że oparli się raczej na własnej swojej sile, na własnych zdolnościach, niż na tym, co Bóg daje. I tutaj w tych wierszach mamy napisane, że po prostu oni zamiast zatrzymać się w jednym miejscu, którym Bóg im pokazał, chociaż to było nieznaczące miejsce, które nazywało się, w 8 wierszu jest napisane, piękne przystajnie, w pobliżu miasta Lasea, mieli po prostu, mogli się na tym miejscu zatrzymać. Ale widzimy tutaj, że nawet i ostrzeżenia Pawła po prostu nie spowodowały, że oni po prostu tego usłuchali, ale że większość uradziła, że przeniosą się na inne miejsce, może bardziej dla nich znane, może po prostu bardziej przyjemniejsze, że mogą tam przezimować. Nie zdawali sobie z tego sprawy, czy w ogóle po prostu dostaną się na to miejsce. Oni po prostu uradzili i popłynęli. I zobaczmy, że to też i w naszym życiu pasuje, że nieraz coś uradzimy, coś, możemy powiedzieć, przedyskutujemy, tu się tego nie da zrobić, to trzeba tak, ale czy po prostu w ten sposób zastanawiamy się, czy Bóg po prostu jest za tym? Tutaj widzimy ewidentnie, że Bóg im postawił nawet sługę swojego, który im mówił, że zostańmy na tym miejscu i będzie po prostu, nie będzie straty ani w ludziach, ani w towarze. Oni po prostu później z tej sytuacji widzimy, że Bóg zostawił im te wszystkie dusze ze względu na tego jednego męża, ale stracili wszystko. Czasami to jest taka kolej rzeczy jest w naszym życiu. I popłynęli. Popłynęli i 13 wiersz nam mówi, a gdy więc powiał wiatr z południa. Południowy wiatr jest bardzo dobry. Bo z południa, kiedy wieje, to zawsze jest pogoda. Myślę, że i my tego doświadczamy, że po prostu z południa zawsze jest ciepło. Także oni też tak myśleli. To są ludzkie, można powiedzieć, takie odczucia. I kiedy słońce świeci w dzień, jest godzina 12, to świeci skąd? Z zachodu? Z południa. I każdy po prostu jest, można powiedzieć, takim, jest orzeźwiony. Godzina 12, południe, jest to po prostu czas, kiedy jesteśmy w pełni dnia. Ale możemy tutaj wspomnieć jedną rzecz, że kiedy właśnie było południe, to nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, właśnie był w środku ukrzyżowania. I Bóg po prostu, a ciemność zaległa całą ziemię, aż do godziny 9. Oczywiście musimy odjąć 3 godziny, to wtedy nam wychodzi 12 godzina w południe. I oni oczywiście sądzili, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Kochani, my też jesteśmy ludźmi, którzy chcemy płynąć blisko jakichś wybrzeży. Nie chcemy się za daleko oddalać od niebezpieczeństwa. Nie chcemy wchodzić po prostu w jakieś, może być, prądy. I chcemy płynąć blisko, może powiedzieć, brzegu. Tak troszeczkę jedną nogą w świecie, jedną nogą przy Bogu. Oni też tak chcieli. Bo po prostu widzieli, że po prostu, że są, będzie jakieś niebezpieczeństwo, ale przecież Morze Śródziemne to nie jest tylko mała Kreta. To są po prostu, to jest wielkie morze, które trzeba wypłynąć po prostu i dopłynąć do Italii. To jest bardzo daleko. Oni nie byli w stanie płynąć cały czas przy brzegach. My też po prostu nieraz jesteśmy takimi, można powiedzieć, mamy takie dobre założenia i że po prostu, że widzimy niebezpieczeństwo, to myślimy, że nie możemy się za daleko oddalić po prostu w tym niebezpieczeństwie. Chcemy zawsze być po prostu blisko, zawsze, można powiedzieć, w niedzielę przyjść na zgromadzenie, w środę też po prostu, ale wiemy, że po prostu, że musimy jeszcze coś zrobić takiego, co będzie i dla nas coś. Bóg chce nas całych. Kochani, nie możemy być ludźmi, którzy tylko Jezusa dodawają do swojego życia, Tylko musimy być ludźmi takimi, którzy Jezusowi się oddają całkowicie. I tu widzimy straszną sytuację. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Euraklion. Nie wiem, co to znaczy, ale to było straszne. I kochani, widzimy tutaj, że to, co się stało, to właśnie jest od strony lądu. Nie stało się od strony morza. Nie stało się to po prostu ze strony świata. Ale to się staje ze strony ludzi. I ta straszna rzecz, która tutaj po prostu się wydarzyła, porwała ich i po prostu nie byli w stanie już opanować sytuacji swoimi własnymi siłami. I to tylko łaska Boża, że cała ta sytuacja, cały ten statek po prostu został ocalony. To Bóg widział tego jednego sługę, który tam płynął i ocalił dla niego wszystkich innych. Bo tak mówi Słowo Boże, bo tak jest właśnie napisane. Ze względu na Ciebie zostali Ci darowani wszyscy. Ale też i zauważamy inne sytuacje tutaj. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. My też w życiu swoim mówimy, jak już jest ciężko i trudno, niech się dzieje wola Boża. Dobrze wtedy mówimy, bo tak powinno być. Ale czasami, kochani, jeszcze bierzemy ster w swoje ręce. Jeszcze chcemy po prostu, jeszcze, może powiedzieć, jakby tej woli Bożej pomóc. Jeszcze modlimy się, Boże, niech się dzieje wola Twoja, ale jeszcze, może powiedzieć, chcemy coś zrobić. I tutaj oni też różnymi sposobami starali się to wszystko zrobić. Ale Bóg czuwał nad tym, nad tą sytuacją i On czuwał nad swoimi umiłanymi, którzy byli w Jerozolimie, którzy byli w Cezarei, którzy byli w Antiochii i który był akurat ten Paweł i inni słudzy jego na statku i płynęli do Italii na tym statku aleksandryjskim, który jest napisany o nim. Gdzieś tu jest, ale... szósty wiersz. Tam zastał setnik statek aleksandryjski, który płynął do Italii. I jest taka jedna bardzo sytuacja, którą tutaj odważę się powiedzieć. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. A gdy ją wciągnęliśmy na pokład, zabraliśmy się do opasywania statku linami. Co ta łódź ratunkowa dla nas przedstawia, kochani? O czym ona mówi? Wiele razy mówimy, Jezus mnie uratował. Jest dla mnie ratunkiem. Kochani, oni wciągnęli po prostu Jezusa na statek. Zobaczmy, że po prostu, że cały czas ta łódź ratunkowa z nimi była. Przez całe 14 dni płynęła z nimi. Łódź ratunkowa. Cóż, nie jest to po prostu wspaniałą rzeczą, że w naszym życiu, chociaż jest trudne i różnymi sposobami po prostu jest miotane tymi wiatrami, to powinniśmy mieć przy sobie łódź ratunkową. Ale czy korzystamy z tego? A szczególnie po prostu tu jest mowa oczywiście dla tych, którzy Jezusa tak po prostu mają przy okazji. Bo oni przez cały ten czas nie skorzystali z tej łodzi ratunkowej i nawet ona, może powiedzieć, później oczywiście została odcięta i spadła do morza. Żaden do niej nie wsiadł. Nikt z niej nie skorzystał. Widzimy, że ci, którzy byli uratowani, po prostu już byli uratowani, a ci, którzy jeszcze nie byli uratowani, nie skorzystali z tego. To też mówi o tym, że czasami my mamy burzliwe życie, trudne życie i może powiedzieć, jakby albo też nie wskazujemy innym na Jezusa, żeby im wskazać, żeby skorzystali z tej łodzi ratunkowej, albo też po prostu jest tak, że nasze świadectwo jest słabe. Ja tylko tutaj tak, może powiedzieć, to powiem obrazowo przedstawiłem. Nie chcę w żaden sposób powiedzieć, że Paweł miał świadectwo na tym statku, ale po prostu Bóg tutaj chce różnymi sposobami wykorzystać to, żebyśmy i my używali tej łodzi ratunkowej i mogli ratować innych. Ci ludzie wyszli z tego statku, ale nie wiemy, ilu z nich dało się uratować dla Jezusa. Nie wiemy tego. Słowo Boże na ten temat milczy. I oni opasują ten statek, chcą go powiązać, utrzymać i chcą po prostu, żeby dalej można było płynąć. Trzeciego dnia wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. A gdy zaś przez wiele dni nie ukazywało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Tak widzimy, że i w naszym życiu tak jest, kochani, że są trudne sytuacje, może z zewnątrz ktoś tego nie widzi, ale w naszym sercu jest tak trudno, że myślimy, dotąd doszedłem, dalej nie mogę. Ale czy tak jest? Czy Bóg nie widzi nas? Czy Bóg nie zna naszej sytuacji? Zna każdego jednego z nas. I On wie dokładnie, że doszedłeś dotąd, a ja cię doprowadzę jeszcze dalej. Tak, oczywiście, może jest w naszym życiu taki moment, kiedy sami dalej iść nie możemy i wtedy Jezus przychodzi, bierze nas na swoje ramiona i niesie nas po prostu i widzimy pojedyncze ślady tylko. Jest taka, można powiedzieć, książka, która opisuje właśnie taką sytuację, Pielgrzym, która właśnie pokazuje, że idą przez, można powiedzieć, przez, nie wiem, pustynię, tylko plażę. Idzie dwoje śladów, a zaś po prostu w jednym momencie po prostu idą tylko jedne ślady. I to wskazuje, te jedne ślady pokazują na Jezusa, że to są Jego ślady, które nie są właśnie tego pielgrzyma, który po prostu, który był już utrudzony i sam nie był w stanie iść. Chociaż ten pielgrzym myślał, że to on sam szedł bez Jezusa, że Jezus go opuścił. Ale było właśnie odwrotnie. To pielgrzym tak osłabł, że musiał go Jezus nieść. Czyż nie jest w naszym życiu tak, kochani, że właśnie, że kiedy my już myślimy, że jest wszystko skończone i jesteśmy tak utrudzeni i tak zmęczeni, że nie jesteśmy w stanie dalej iść, to czy Jezus nie przychodzi i nie niesie nas właśnie w tych momentach? Czy przypominamy sobie, jak Piotr zbłądził i jak Pan Jezus spojrzał na niego, to on po prostu poszedł i gorzko zapłakał, to czy Pan Jezus po prostu nie był tam z nim? Chociaż sam był w strasznej sytuacji, to jednak po prostu dbał o Piotra. Dbał o Piotra, bo mówił, modliłem się do Ojca za ciebie, aby wiara twoja nie ustała. Tak. Kochani, Bóg zna nas i wie, że jesteśmy po prostu ulepieni z gliny i z tej ziemi i że wiele możemy powiedzieć, wiele mamy słabości. Ale nie zapominajmy o tym, że mamy wielkiego Boga, który o nas nigdy nie zapomni i Jego ręka po prostu jest tak wielka i tak długa, że jest w stanie po prostu nas nosić aż do końca naszych dni. I to jest wielką łaską, kochani, że mamy takiego Boga, ale nie zapominajmy o Nim, że On jest w stanie po prostu nam pomóc. Oni myśleli, że już zginą. I Paweł tutaj, widzimy, robi rzecz, która po prostu, jako my ludzie wierzący, też musimy takie rzeczy robić, takie niecodzienne rzeczy. Takie rzeczy, które po prostu, chociaż świat robi inaczej, chociaż świat stara się po prostu ratować wszystkimi siłami, to jednak po prostu musimy zdobyć się na odwagę i zacząć ratować duszę. I zacząć ratować ludzi. Bo tutaj jest napisane, a gdy już długo byli bez posiłku. Wtedy Pan Weł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Tak. Po prostu zaczyna im mówić o tym, żeby się posilili. I to możemy użyć tutaj, że on po prostu tym posiłkiem, oczywiście tam jest chleb, ale ten chleb wskazuje nam na Słowo Boże i my i też mamy użyć tego Słowa Bożego i innych posilać, ale też i, może powiedzieć, wskazywać tym, którzy są niewierzący, na Zbawiciela. Bo to jest po prostu taka sytuacja, która po prostu była naprawdę niecodzienna. Ale my jako dzieci Boże nie mamy robić takich rzeczy, które ten świat robi, ale mamy robić rzeczy, które są po prostu nie są zgodne z ogólnym postępowaniem ludzi na ziemi. Ludzie na ziemi chcą się zamartwiać i myśleć, co to dalej będzie. My oczywiście znamy cel, mamy nagrodę, nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy Zbawiciela i nie powinniśmy być, możemy powiedzieć, pogrążeni w narzekaniu, w smutku, ale w nadziei, radośni, płomienni duchem Panu służyć. I Paweł im tutaj przedstawia sytuację, że po prostu, że Bóg objawił mu to, że po prostu, że zostaną mu darowani wszyscy. Bo jest napisane w 24 wierszu: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Możemy się tutaj zastanowić nad tym, kto tutaj był właścicielem statku i kto tu rządził na tym statku, kochani. Wiemy, że z wcześniejszych wierszy, że po prostu, że właściciel to był pierwszy, że setnik był drugi, że po prostu, że oni nie zważali w ogóle na tego sługę Bożego, który z nimi był. A tutaj widzimy, że to Bóg jest tutaj właścicielem statku. To, kochani, to Bóg jest właścicielem naszego życia. To Bóg jest właścicielem po prostu tych naszych ciał. To my po prostu jesteśmy w Jego rękach. I nie możemy sobie sami rządzić, jak nam się podoba. To On sprawił, że oni przetrwali 14 dni. To On sprawił, że po prostu, że wszystkie burze, które przechodziły nad nimi, po prostu oni ocaleli. Czy nie słyszeliśmy i nie słyszymy o tym, że statki nawet do dzisiejszego dnia toną? Może dziura, może po prostu, tak jak wiemy o Tytaniku na przykład, ze względu na to, że mieli tak wysoką pychę o sobie, że są nie w stanie do zatonięcia i na brzegu, może być, burt napisali, że po prostu, że dają radę bez Boga. Widzimy, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tak, Bóg jest właścicielem naszego życia. I od Niego zależy po prostu nasza droga i nasze życie. On jest po prostu tym, który steruje i tym, który widzi i wszystko wie, co z nami się dzieje. I kiedy kiedyś staniemy przed Jego obliczem, przed tą stolicą sędziowską Chrystusową, to On nam pokaże całe nasze życie. Jak nas zachowywał, jak nas prowadził, jak nam błogosławił, jak w łasce nas zachowywał, jak myśmy się modlili, a On odpowiadał, jak myśmy się modlili, a nie odpowiadał, to wszystko nam pokaże. Wszystkie nasze zamiary, naszego serca, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, nam pokaże. Jakaż to jest cudowna chwila, kochani, kiedy On nam właśnie pokaże całe nasze życie, te trudy, te zmagania, te po prostu te wysłuchane modlitwy i niewysłuchane modlitwy, te nasze zamiary, to wszystko nam pokaże. Dlaczego tego nie zrobił, a czemu to zrobił, a czemu po prostu tak nas poprowadził, a czemu tu nas zatrzymał, a czemu i tak dalej. A czemu na przykład kogoś, może być, odwołał z tej ziemi, którego żeśmy miłowali, a kogoś po prostu przy życiu zachował. Dlaczego? To wszystko On pokaże nam. Te wszystkie odpowiedzi, te, może być, pytania, które żeśmy na tej ziemi zadawali, dlaczego, dlaczego Boże tak, to On właśnie tam odpowie. I tutaj jest też taka odpowiedź, taka, może być, taki wizerunek troszeczkę w tą rzeczywistość Bożą. I Bóg mówi: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. Tak. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Widzimy, po prostu Bóg otwiera troszeczkę niebo i tej tajemnicy Bożej po prostu po tych trudach i po tych problemach po prostu objawia. Sam Bóg z nieba. Czyż nie jest to wspaniałe? Że nieraz też i Słowo Boże otworzymy, przeczytamy jakiś wiersz, pomodlimy się i wiemy, że po prostu, że Bóg nas przez to przeprowadzi. Że nie będziemy w tym sami. Że będziemy zachowani. Tak. Paweł już tu oczywiście to dodaje. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. On wiedział jako prorok, jako mąż Boży, który chodził z Bogiem, że po prostu, że tak się stanie. I dalej mamy reakcję, a gdy już nas unosiło po Adriatyku już 14 noc, około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Przypadek? Przypadek to, że po prostu, że oni, można powiedzieć, podpłynęli już tak blisko gdzieś lądu, przecież Morze Śródziemne jest wielkie. Tak. A mimo to Bóg ich zachował. I spuścili sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążli. A popłynęli już nieco dalej i znowu zmierzywszy stwierdzili, że 15. Duża różnica. 20% mniej. Czy nawet 25. I tutaj po prostu zatrzymali się. Zatrzymali się po prostu w tym płynięciu dalej, skoro się przybliżali i że po prostu, że ląd jest coraz bliżej, to po prostu to zatrzymali się w tym. Tak. I spuścili cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. Kochani, tak jest właśnie w naszym życiu, że my też chcemy po prostu się czegoś uchwycić. I oni po prostu tutaj po prostu spuścili te kotwice, tylko że w wodę. A my gdzie mamy kotwicę swoją? Czy wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy kotwicę w niebie za, może powiedzieć, zaczepioną? Jest chyba w liście do Hebrajczyków takie słowo, które mówi nam. Kotwica duszy wchodząca aż za zasłonę. Tak. Jej to trzymamy, to jest Hebrajczyków 6,19. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Tak. Czy wszyscy ją mają? Czy wszyscy po prostu już są zaczepieni w niebie? Kochani, tam nie potrzeba liny. Tam nie potrzeba się wdrapywać po drabinie. Tam wystarczy po prostu się przyznać do swoich własnych grzechów. I Bóg przebaczy. Dlatego, że jest tym, który zapłacił za grzech. Oni, można powiedzieć, spuścili w morze. Chcieli się uchwycić, można powiedzieć, dna. Oni nie zrobili tego, co zrobili, może powiedzieć, ci żeglarze na statku, kiedy może powiedzieć, była sytuacja z Jonaszem. Oni złożyli, może powiedzieć, dzień czynienie i złożyli Bogu ofiary. I to widzimy tam, że tamci nie spuszczali, może powiedzieć, kotwicy w morze, ale właśnie wołali do Boga. I to jest ta najlepsza kotwica. I to jest, może powiedzieć, to, co właśnie ten sługa, który był na tym statku, uczył ich. Ale oni nie chcieli go słuchać. I tutaj jest taka sytuacja, że gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, zrzucili w morze łódź ratunkową. Chcieli po prostu Jezusa wyrzucić ze statku. Tak. Ilu ludzi to robi takie rzeczy? Najpierw ich uratował przez cały czas. Najpierw po prostu był z nimi przez cały, można powiedzieć, 14 dni. A później po prostu im jest niepotrzebny. Tak, tak to jest, kochani. Tak z Jezusem ludzie robią. Ale czy i my tak robimy? Łódź ratunkową zrzucili do morza. Później oczywiście żołnierze ją całkowicie odcięli i nikt z niej nie skorzystał. Nikt. Czemu? Dlatego, że po prostu, że dzisiaj Jezus po prostu jest wyśmiewany i odrzucony, tak jak był i 2000 lat temu, tak i teraz jest odrzucony. I on po prostu nie jest tym ratownikiem, który ratuje wszystkie dusze. Dlatego, że nikt tego nie chce. Bo dlatego, że wielu się śmieje z tego. Cóż może mi uczynić Jezus? Co on dla mnie może zrobić? Tak, może wiele. Zobaczcie, uratował ich wszystkich, te wszystkie dusze uratował, a oni z tego nie skorzystali. Niechby i w naszym życiu tak nie było jak tam, żebyśmy mogli tą łódź ratunkową tak źle potraktować i po prostu ją całkowicie zrzucić do morza i nie mieć z tym nic wspólnego, bo dlatego, że Jezus po prostu dla nas wszystko zrobił. I musimy mieć tą łódź ratunkową dla innych. I znowu ten człowiek, Boży człowiek, mówi do nich, do tego setnika i z żołnierzą, jeśli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Tak. Widzimy, że znowu rada, które ten człowiek po prostu nie tylko miał swoje oczy w niebie, ale miało też i na ziemi. My też musimy być ludźmi, którzy umią zachować duszę, ale też musimy umieć zachować i ciało. Musimy umieć ratować duszę, ale umieć też ratować i ciało na tej ziemi. Bo wielu po prostu nie ma tej zdolności, którą Bóg nam dał. I dał ją też i Pawłowi. I teraz Paweł, bo może powiedzieć, chce im wskazać, że po prostu, że lepszą rzeczą jest, kiedy właśnie się posilą i kiedy po prostu to przyczyni się do ich uratowania. I to dzieje się właśnie w taki prosty sposób, przez jedzenie, przez spożywanie chleba. To jest właśnie to, kiedy my po prostu też i powinniśmy tutaj na tej ziemi umieć kogoś zaprosić i też umieć komuś udzielić gościny. Paweł, chociaż nie był właścicielem tego statku, to jednak umiał zaprosić kogoś do jedzenia i po prostu dał to, co on sam jadł. Zaczął po prostu jeść. Najpierw podziękował Bogu, a później zaczął jeść. To jest bardzo dobra zasada, kochani. I myślę, że ta zasada nie powinniśmy, może powiedzieć, Bogu dziękować ukradkiem. Szybko, żeby nikt nie widział. Ale powinniśmy to robić po prostu z dziękczynieniem i z uwielbieniem dla naszego Boga. I żeby to wszyscy widzieli i żebyśmy po prostu byli świadectwem na tym świecie, że właśnie i że z tego, co mamy, żebyśmy mogli udzielić innym. 35 wiersz nam mówi: wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. Tu widzimy jeszcze też jedną rzecz, która też i my mamy tą, można powiedzieć, niecodzienną sytuację, na którą się schodzimy co niedzielę i łamiemy chleb i pijemy z kielicha. I to też nam daje siłę i wzmacnia nas, kochani, bo właśnie chociaż śmierć Chrystusa dla innych jest może głupstwem albo zgorszeniem, to jednak dla nas jest życiem. I te znaki, które my bierzemy do ręki i jemy z tego i pijemy, to nas po prostu nam daje siłę do tego, żebyśmy mogli z tej śmierci korzystać i żebyśmy mogli po prostu też i innym udzielić, to znaczy wskazać. Ja nie chcę tutaj powiedzieć, że tutaj jest łamanie chleba. Nie. Ja tutaj chcę powiedzieć to, że po prostu, że my jako ludzie wiary i też mamy zapraszać tych, czy wskazywać tym, którzy jeszcze, może być, nie zrobili tego kroku, a już mogliby to robić i po prostu i przystąpić do, może być, do tego, żeby łamać chleb i pić z kielicha. Bo po prostu, bo czasami jest tak, że my jakoś to, może być, odciągamy i odciągamy, albo nie jesteśmy godni, ale po prostu widzimy, że Bóg chce, jak nam jest napisane w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 11 rozdziale, Pan Jezus mówi w tych wierszach: jedzcie z Niego wszyscy i pijcie z Niego wszyscy. To znaczy, że chodzi o ludzi zbawionych, chodzi o ludzi, którzy po prostu, którzy opowiedzieli się za Jezusem i są po prostu obmyci Jego krwią i uratowani. I po prostu mają to robić. I tu jest napisane, 28 wiersz, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Ma to robić po prostu. Nie ma tego, może być, jakby odkładać i odkładać rok, dwa, pięć, dziesięć. I niektórzy po prostu przyjdzie Pan Jezus, zabierze nas z tej ziemi i nigdy po prostu nie spożyją i nie będą się radowali po prostu z tego chleba, znaczy z tej śmierci i z tego, że Pan Jezus zmartwychwstał. To tak powiedziałem przy okazji. Wracając do tej sytuacji tutaj, Paweł jako odważny sługa Boży sam dziękuję i zaczyna jeść. Zaprasza po prostu ich wszystkich do tego. I oni... 36. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. Tak. Wszyscy się posilili. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. Zobaczmy. Czy oni wszyscy skorzystali z tego, że po prostu, że zostali uratowani, że Bóg po prostu ich uratował, że byli, powinni po prostu sobie to do serca wziąć, że nie widzimy tutaj z tego, że to, że zostali darowani Pawłowi, to po prostu, że im jest, było podarowane życie wieczne. Tego tutaj z tego Słowa Bożego nie czytamy. Im zostało darowane drugie życie. Tak. Drugie życie, bo widzieliśmy, jakie wielkie niebezpieczeństwo było, jaka wielka trudność. Czasami w naszym życiu tak jest, że po prostu Bóg nam daruje drugie życie. Jakiś wypadek, jakieś problemy, jakieś trudności. Bóg po prostu daje nam jeszcze jedno życie, jeszcze jeden czas, abyśmy, można powiedzieć, jeśli jesteśmy ludźmi wiary, abyśmy tą służbę na nowo zaczęli i głosili, i opowiadali, i służyli, i wzmacniali, i błogosławili, albo jeżeli jesteśmy jeszcze nieuratowani, to żebyśmy po prostu przyszli do Jezusa i zaczęli, można powiedzieć, i podziękowali Mu i się nawrócili. I widzimy, że oni zaś po prostu nasycili się i wyrzucili zboże do morza. Tak. Nie pozostało już im nic. Wszystko złożyli na tą jedną szalę, to znaczy na Boga. Czy 39 wiersz nam mówi: a gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu. Spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeśli będzie można, doprowadzić statek. Tak. My po ludzku po prostu nie rozpoznajemy niektórych rzeczy. Byli już bardzo blisko, bo to była oczywiście wyspa Malta, która już jest bardzo blisko Italii i wiemy, że to należy przecież do Italii, do Włoch. I to już jest bardzo... No, Malta jest niezależne państwo. Mama. Chodzi o Sycylię, nie? To jest co innego. W tamtym czasie? No, część cesarstwa. No, to jest mało istotne. Kochani, to jest już dużo bliżej i dużo po prostu, można powiedzieć, oni bardzo daleko odpłynęli od Krety i byli już, można powiedzieć, niedaleko od Rzymu. Także Bóg po prostu sam ich przeprowadził przez to głębokie morze, przez to morze, które po prostu było dla nich tak straszne, a mimo to zostali zachowani. I tak jak jest, tak jak ten Boży prorok powiedział, że właśnie zostaną wyrzuceni na jakąś wyspę. Tak. Nie zostali wyrzuceni na pełny ląd. Nie znaleźli się od razu przy porcie w Rzymie. Tak powiedzmy. Ale po prostu na Malcie. Ale znowu tutaj widzimy, że Bóg ich zatrzymuje i oni własnymi rękami muszą po prostu się wysilić na to, żeby na ten brzeg się dostać. Człowiek po prostu, Bóg chociaż przeprowadza go przez wszystkie trudne sytuacje, to jednak na koniec tej sytuacji jeszcze mu przypomina o tym, że po prostu, że te wszystkie zewnętrzne rzeczy, chociaż były tak trudne, to powiedzmy, choćbyś ty płynął na jednej desce, to ja bym był cię w stanie po prostu przeprowadzić przez całe morze. I czasami te ludzkie zabiegi i zdolności, które mamy do tego, żebyśmy swoje życie własne zachowali, ten cały statek, to po prostu to nie spowoduje tego, jeśli po prostu Bożego błogosławieństwa nie mamy. Widzimy, że przyjrzyjmy się teraz 41 wierszowi. Dziób statku, zerwawszy się, pozostał nieruchomy. Zarywszy. Że po prostu, że już nie ma możliwości po prostu nim kierowania. Nie ma. A rufa uległa rozbiciu przez bałwany. Że to może być obydwa te, jakby tym, co się steruje tym statkiem, po prostu jest nieruchome albo jest porozrywane. Tak, Bóg przez to pokazuje nam, że ten nasz statek naszego życia po prostu nie nadaje się do niczego. Nie nadaje się. I dlatego On sam chce na koniec przypomnieć tym wszystkim ludziom, że oni tym statkiem już nie dopłyną do brzegu, ale że on tam musi zostać po prostu na tym morzu, dlatego że sam Bóg ich uratował. I teraz 42 wiersz pokazany nam jest, że diabeł chce użyć, można powiedzieć, żołnierzy do tego, żeby więźniom odebrać życie. I byśmy, można powiedzieć, gdyby ta sytuacja tak doszła do tego, to byśmy widzieli, co za po prostu sprzeczność. Bóg ich zachował wszystkich i powinni się czuć jak rodzina, to jednak chcą zrobić coś takiego, co po prostu co jest niezgodne z normalnymi zasadami życia. Oni chcieli, może powiedzieć, diabeł chce tutaj użyć, żeby w pierwszym rzędzie pozbawić życia tego sługę, który po prostu idzie z Bogiem. Bo już on dużo zrobił na statku, że pomodlił się, że pokazał im, może powiedzieć, Boże Słowo, że wskazał im na to, że ten Jezus z Nazaretu więcej może niż wszystkie rzeczy, które są na tej ziemi. Nawet i te wspaniałe, może powiedzieć, statki, które po prostu, które są tak, może powiedzieć, mocne i są w stanie. Bóg tutaj pokazuje pewną rzecz i wypowiada ją przez tego setnika, i mówi w 43 wierszu: ci, którzy umieją pływać, pierwsi, aby pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. I chciałem tu właśnie przez to powiedzieć, że po prostu, że Bóg, jeśli mamy to Boże błogosławieństwo i wiemy, że to jest Boża droga i Boży cel, to nawet jesteśmy w stanie przez takie wielkie morze na jednej desce przepłynąć. Ale oczywiście nie jest, nie możemy tutaj mówić, że chcemy zaryzykować. Nie. Bóg ich uratował właśnie w taki sposób. I w 28 rozdziale w pierwszym wierszu właśnie czytamy, że wyspa ta nazywała się Malta. I to jest cudowne. Byli na Krecie, mogli przezimować przy pięknym przystajniu, tak się ta miejscowość nazywała, ale właśnie przeprowadził Bóg ich przez ten trudny czas, przez to, można powiedzieć, przez ten wicher, który był od strony morza i że po prostu, że musieli przejść przez te wszystkie trudności. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że łódź ratunkowa była z nimi. Tak. Dałby Bóg, aby ona też i była z nami i żebyśmy mogli z niej mogli skorzystać. Jeśli nie sami wsiąść do niej, to ją podać innym. Ci ludzie, którzy tam byli na tym statku, oni z tego nie skorzystali, ale spuścili ją do morza i Bóg ich uratował w inny sposób. Widzimy, że te Boże zamiary, kiedy my odrzucamy tą jedyną, ten jedyny ratunek, to Bóg nie ma innego, jak tylko właśnie ten w Jezusie Chrystusie. Ta łódź ratunkowa oczywiście wskazuje na Jezusa, ale czyż te deski i te czymkolwiek też na Niego nie wskazują? Też wskazują na Niego. Ale tu miał każdy zrobić osobiście to. Każdy musiał zrobić, po prostu dotknąć się tej wody. Dotknąć się tego sądu, który po prostu, który dla każdego jednego z nas jest, był przeznaczony. Oni musieli dotknąć po prostu tego i wpaść w tą głębinę i po prostu i płynąć do tego brzegu. Do tego nowego Jeruzalem. Czy wszyscy żeśmy już tam dotarli? Czy wszyscy już tam jesteśmy? Czy żeśmy już się zakotwiczyli w niebie? Czy po prostu, czy jest to naszą radością? Odpowiedzmy sobie. I niech nam Bóg da i wiedzmy, że nasz Bóg nas przeprowadzi przez wszystkie trudności naszego życia, ale nie bądźmy tacy nierozsądni i sami w tę burzę nie wpadajmy. Tutaj widzimy, jak Paweł, widząc, jakie jest Słowo Boże dla niego, działał w oparciu o to Słowo. To jest 27 rozdział. Od 22 wiersza. Lecz mimo obecnego położenia, Paweł tak mówi do tych ludzi, wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. I to jest lekcja, której musimy się nauczyć. Że jeśli Słowo Boże coś mówi, to możemy całkowicie na tym się oprzeć i traktować to jako rzeczywistość. Inne rzeczy nie są rzeczywistością. Rzeczywistością jest to, co Słowo Boże mówi, że jest rzeczywistością. Bóg przez Słowo Boże, przez Słowo stworzył świat i to stało się namacalne. I tak samo my powinniśmy działać, jeśli coś wiemy na pewno ze Słowa Bożego, to to jest rzecz pewna. A wszystkie inne rzeczy podlegają przesunięciom, negocjacjom, są chwiejne, tak jak te fale morza. można je przesuwać, przelewać i umiejscawiać gdzie indziej. I Paweł tak właśnie zadziałał. Wiedział na pewno, że ci ludzie będą żywi, że on musi stanąć przed cesarzem. Nie wiedział, w jaki sposób Bóg do końca to doprowadzi, jakie będą szczegóły, ale wiedział, że przed cesarzem stanąć musi. I na tej podstawie mógł być pewny dwóch rzeczy. Że on będzie żył aż do czasu spotkania z cesarzem i że do tego czasu będzie istniał cesarz. Podobnie działają inni wierzący, których mamy świadectwa zapisane w Biblii. Weźmy na przykład Eliasza, strona 391, rozdział 17 pierwszej Księgi Królewskiej. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17. Od 8 wiersza. I wtedy doszło go takie słowo Pana. Do Eliasza doszło to słowo Pana, a stało się to w określonych okolicznościach, bo Eliasz był wtedy w sytuacji beznadziejnej. 7 wiersz mówi, że po pewnym czasie wysechł potok, nad którym Eliasz był, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Stała się susza, nic nie było do jedzenia. Wcześniej kruki przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. To wiemy z 6 wiersza. I sytuacja uległa zmianie. Być może kruki przynosiłyby dalej chleb i mięso, ale woda wyschła i musiał być tutaj dalszy rozwój wypadków. I wtedy właśnie, kiedy wysechł ten potok, to czytamy, że słowo doszło od Pana do Eliasza. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc, tak Słowo Boże mówi do Eliasza, że ma wstać, pójść do Sarepty i w tym momencie pewne jest, że ma pójść do Sarepty. W tym momencie jest pewne, że ma znaleźć wdowę i że ta wdowa, czyli najsłabsza ekonomicznie jednostka, jaką możemy sobie wyobrazić, ma go żywić, karmić. Bóg użył najpierw słabych ptaków i do tego, żeby tego sługę zachować, i teraz wyznaczył wdowę. Wstał więc Eliasz, czyli postąpił, tak jak każdy z nas ma postąpić, gdy ma Słowo Boże. Poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Kto z nas miałby odwagę w tym momencie taką osobę prosić o to, żeby nas karmiła? I to jeszcze przez długi czas. Według Słowa Bożego było powiedziane wyraźnie, że będzie go karmiła długi czas ta wdowa. A ona mówi, że nic nie ma. Że ma tylko trochę mąki, trochę oliwy i jeszcze ma syna na wykarmieniu. I że już się pogodzili z nadchodzącą śmiercią głodową. A ten sługa dostał polecenie, że ona ma go żywić. Właśnie tak jest ze Słowem Bożym. Nieważne, jakie są okoliczności dookoła, jeśli mamy Słowo Boże i Słowo Boże nam coś mówi, możemy bez jakichkolwiek wątpliwości temu Słowu zaufać. Jeśli mamy od Boga jasną informację, co Bóg chce, to wtedy bez sensu jest robić co innego, niż to Słowo Boże nam wskazuje. Słowo Boże nigdy się nie zachwieje. I tak faktycznie z Eliaszem było. Eliasz rzekł do niej, w oparciu o to Słowo Boże, które słyszał, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu się nie wyczerpie, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza. I mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garcu się nie wyczerpała, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. To nie jest jakieś wykwintne danie. To nie były krewetki z oliwkami. To była zwykła mąka ze zwykłą oliwą, ale starczyło na przeżycie. I my mamy takie mocne Słowo Boże, na przykład w Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza. I możemy tak jak Eliasz iść za tym Słowem, będąc pewni, że ono jest niezachwiane i że wszystko inne musimy dostosować do tego, co Słowo Boże nam objawia, a wtedy będziemy we właściwym miejscu. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty wiersz. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I te dwie rzeczy mamy jako takie główne w swoim życiu. Kierować się tym, żebyśmy sami poznawali prawdę, żeby Słowo Boże było przez nas studiowane, żeby ono, możemy nie zjeść posiłku, ale Słowo Boże danego dnia musi być przeczytane. Możemy danego dnia się nie wyspać, ale przeanalizujmy ze Słowa Bożego jak najwięcej. I też jeśli mamy kogoś, to od razu zadajmy sobie pytanie, jak go zaprowadzić do Chrystusa, bo wolą Bożą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, a więc ta osoba też w Bożym życzeniu jest, żeby ona była zbawiona, więc jeśli poznajemy kogoś nowego, od razu obmyślajmy strategię, jak go dla Chrystusa pozyskać. Wszystko inne się ułoży, wszystko inne jest tylko okolicznościami do tego, żeby realizować to, co mówi Słowo Boże, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli chcę, żebyś ty był w prawdzie, żebyś ty był zbawiony i chcę, żeby w twoim otoczeniu ludzie znali prawdę i to powinien być nasz główny wysiłek, żeby taką osobę zaznajomić z prawdą i samemu tą prawdę znać i żeby przyprowadzać innych do zbawienia. Inne takie miejsce, gdzie Pan Jezus powiedział, jak mamy żyć w tym życiu. Mateusza 6 rozdział, 33 wiersz. Od 31. Nie troszcie się i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się ubierać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I tak właśnie jest, że my jesteśmy gośćmi na ziemi, bo tak mówi jeden z psalmów, i gospodarzem tej ziemi jest Ojciec. I jeśli zobaczymy, jak była udzielona gościna na przykład w Gibeonie, to przyszedł mąż z pola i powiedział temu, kogo chciał ugościć, troska o twoje rzeczy to moja sprawa. Troska o twoje braki to moja sprawa. I Bóg się troszczy o nasze braki. Jeszcze zanim poprosimy, On już wie, czego nam brakuje. Natomiast On chce, abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Czyli mamy szukać tego, żeby to Królestwo Boże było w dobrej kondycji, żebyśmy my tych nowych ludzi do tego Królestwa Bożego pozyskiwali, żebyśmy świadczyli im o tym, że król tego królestwa, Chrystus Jezus, jest tym, który jest również sprawiedliwością naszą i mamy tą sprawiedliwość wywyższać. Pana Jezusa, który jest sprawiedliwością, mądrością i On powinien być celem. A wszystko inne się ułoży, jeśli tego będziemy szukać. I tak jak właśnie Eliasz, w oparciu o Słowo Boże możemy wszystko inne podporządkować tym celom, które są nam objawione w Słowie Bożym. On wiedział doskonale, że może poprosić biedną, głodującą, umierającą z głodu wdowę o to, żeby go karmiła, bo takie było Słowo Boże. Paweł, widząc, że to jest rozlatująca się łajba zniszczona przez burzę, to i tak Bóg darował mu ponad 200 osób, że żadnej osobie włos z głowy nie spadnie, bo tak powiedziało Słowo Boże. Dziś mamy Biblię spisaną już dla nas jako Słowo Boże, jako pewne, niewzruszone i możemy niezależnie od tego, co dookoła obserwujemy, jakie burze różnych opinii, jakie różne zamieszanie w różnych naukach, to Słowo Boże jest stałe, stabilne i bez jakichkolwiek wątpliwości możemy za nim iść. Mój Zbawco, jakaż łaska, miłość, jak wielkie zmiłowanie Twe. To pojmie Twą pasterską miłość, gdy pielęgnujesz owce swe. Ty za mnie swoje życie dałeś, tak bardzo je umiłowałeś. Słabościach i cierpieniach moich, schronieniem pewnym jesteś Ty. Prowadzisz mnie do szczęście dajesz mi. Pragnienie zawsze gasisz, paje, posilasz duszę syl pokojem. Ty wciąż obficie błogosławisz, Ty sam nas ciągle się raduję, gdyż miłość wierność Twą znajduję. Thank you.